Kasvetli otelin pencerelerinden görünen telaşlı, kayıtsız şehrin merkezindeki dar mezarlık hiçbir zaman arzu edilen bir görüntü değildir ve bu manzara, küflü mezar taşları ve cenaze törenlerinin bunaltıcı karanlığı, hayatı tazelemeye tesiri olmayan durgun, nemli kar yağışından nasibini aldığında daha da beter bir hal alır. Şayet hava bu dona çeken çiselemelerden yoğunlaşırken takvim kutsanmış ilkbahar mevsiminin zaten 6 hafta geçmiş olduğunu gösterir. İtiraf edilmelidir ki hiçbir hüzün verici etki bu manzaradan ayrı tutulamaz. Bu gerçek şüphesiz ki 12 Mayıs'ta tarihi Boston şehrinin en iyi otelinin pencerelerinden birinden bakan 30 yaşlarını geçkin bir kadın tarafından kuvvetle hissediliyordu. Orada yarım saat ayakta bekledi, bekledi. Aralıklı olarak zaman zaman odasına geri döndü ve odanın bir ucundan diğer ucuna doğru gezinmekteydi. Şöminede titrek mavi alevler saçan kızıl bir ateş vardı ve ateşin önünde, masanın üzerinde kendini kalemiyle oynamaya kaptırmış genç bir adam oturuyordu. Elinde küçük eşit karelere bölünmüş birkaç sayfa yaprağı vardı ve açıkça onları resim desenleriyle tuhaf görünen figürlerle süslüyordu. Hızlı çalışıyordu ve tüm dikkatini toplayarak kimi zaman kafasını kaldırıp çizimini kol mesafesinde bir ileri bir geri kaldırarak kontrol etmekteydi. Ve yumuşak neşeli gelen bir mırıldanma ve ıslık sesleriyle işini sürdürüyordu. Kadınsa yanından hızlı adımlarla geçiyordu. Oldukça şık olan eteği muazzamdı. Adamın işine hiç karışmadı. Ara sıra geçerken odanın öteki ucunda makyaj masası üzerinde asılı duran aynadan şöyle bir göz ucuyla yapılanlara baktı. Ayna karşısında bir ara durdu. Elleriyle belini kavradı. Parmaklarını öne doğru uzattı. Gayet tombul ve şirindi. Saçlarının bukle örgüsüne kadar yarı okşar, yarı düzeltircesine bedenine baktı. Dikkatli bir gözlemci bunun gayesiz, gelişi güzel bir şekilde kendini yoklama süreçleri boyunca yüzünün melankoliden arındığını fakat tekrar cama yaklaştığı anda ters, huysuz bir kadın olduğunun açıkça vurulmaya başlandığını düşünebilirdi. Aslında bakışlarının buluştuğu her yerde memnuniyet duygusundan pek az bir eser vardı. Pencere camları kar tanelerinin çarpışından tıkırdıyordu. Dışarıdaki mezar taşları yan yana sanki birbirlerine destek olurcasına yüzlerini saklıyorlardı. Uzun demir parmaklıklar onları caddeden ayırıyordu ve parmaklıkların diğer ucunda Bostonlu bir grup insan sulu kar üzerinde rap rap rap sesleri eşliğinde geçmekteydi. Çoğu gözleriyle sağa sola bakınıyordu. Bir şey bekler gibi bir halleri vardı. Zaman zaman bekledikleri yere doğru yabancı bir araç yaklaşıyordu. Pencere camındaki kadının bile insan icatlarını oldukça aşina olmasına rağmen bu böyle bir araçtaki daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Parlak renklere boyanmış, çevresi şıngırdayan zillerle donatılmış, hayli gürleyen, sıçrayan ve yere sürterek gıcırdatan bir çift fevkalade küçük atlarla çekilen kocaman kısa bir otobüs kaldırımında boylu boyunca yiv açarak ilerliyordu. Gideceği yere ulaştığında çantalar ve paketler taşıyan, çoğunluğu kadınlardan oluşan ve mezarlığın önünde bekleyen grup, küçük arabaya sığmak için denizde can kurtaran teknelerini atlar gibi kendilerini ileriye doğru atıyor ve arabanın geniş içine yerleşmeye çalışıyorlardı. Sonra otelin penceresindeki kadının kısmen böyle adlandırdığı can kurtaran teknesi ya da arabası, provaya uygun olmayarak rotasını izleyen dümencisiyle, arabayı kullanan adam, birlikte görünmez tekerlekleri üzerinde sarsıla sarsıla ve şıngırdayarak gitti. Bu hadise her 3 dakikada bir tekrar ediyordu ve el çantaları sepetler taşıyarak büyük bir sabırsızlıkla ilerleyen pelerinli kadınlar topluluğu en liberal usulde kendini yeniliyordu. Mezarlığın diğer tarafında sıralı dizilmiş sade, gösterişsiz ve evcil görünen küçük kırmızı tuğladan evlerin arka cepheleri görünüyor. Otelin tam karşısında, en sonda, beyaza boyanmış ve tahtadan yapılmış uzun kilise kubbesi kar tanelerinin kargaşası içinde dimdik yükseliyordu. Penceredeki kadın bunu bir müddet seyretti. Kendi kendine bunun şimdiye kadar gördüğü en iğrenç şey olduğunu düşündü. Bundan nefret etti. Onları küçümsedi. Bu onu tek bir makul nedeni olmayan bir şekilde öfke dolu bir hale sürükledi. Güzel biri değildi Fakat zihni karıştıran o öfke hali belirdiğinde yüzü çok daha ilgi çekici ve hoş bir hale dönüyordu. İlk gençlik zamanlarında değildi. Cildi bitkindi. Fransızların dediği gibi ağzı kocaman, dudakları oldukça dolgun, dişleri gayrimuntazam, çenesinin şekli gayet sıradandı. Etli bir burnu vardı ve gülümsediğinde gülüşü hep aynıydı. Dudaklarının yanındaki çizgiler gözlerine doğru artarak çıkardı. Fakat bu gözler çekiciydi. Gri parlak, kıpır kıpır, huzur verici ve zeka doluydu. Alnı çok dardı. Bu onun tek güzel yanıydı. Ve harikulade zarif bir biçimde buklelerle toplanmış, uzaktaki yabancı kadınları bazı güneyli ya da doğulu kadınların yaptığı gibi örülmüş, kıvırcık sık ve koyu saçları vardı. Oldukça geniş bir küpe koleksiyonuna sahipti ve onları değiştirerek takardı. Küpeleri ona oryantal ve egzotik bir hava katardı. Bir keresinde onu her defasında ve duyduğu her şeyden daha fazla zevk veren şöyle bir iltifatta bulunulmuştu. "Güzel bir kadın mı?" diye konuştu birisi. "Fakat yüz ifadesi çok çirkin." "Yüzünü bilmem fakat başını güzel bir kadınmış gibi dimdik tutuyor," diye yanıt vermişti çok iyi gözlemleyen bir diğeri. Bunun ardından tahmin edebilirsiniz başını biraz daha az çekici şekilde kaldırdığını. Sonunda pencereden ayrıldı, elleriyle gözlerini kapatarak. "Bu çok iğrenç," diye çığlık attı. "Geri döneceğim, geri döneceğim." Ve hızla kendini şöminenin önündeki bir sandalyeye attı. "Sakin ol bebeğim," dedi genç adam nazikçe. Küçük parça kağıtlarına resim taslaklarını çizerken. Kadın ayaklarını uzattı. Çok küçüklerdi ve terliğinin üzerinde kocaman şahane bir gül rozeti vardı. Bir müddet gözü bu rozete takıldı. Sonra şömine içindeki antrasit kömür korlarının parlayan yüzeyini seyre daldı. "Bu ateş kadar korkunç başka bir şey gördün mü hiç?" diye sordu. "Hiç böylesine heybetli bir şeye rastladın mı?" İngilizcesi harikulade sadeydi. Fakat bu Fransız lafını öyle rahat bir tavırla sergiliyordu ki sanki Fransız sözcüklerini kullanmaya oldukça alışıktı. "Bence ateş çok güzel görünüyor," dedi genç adam. Bir sürü ateşi seyrederek. Kızıl kor üzerinde dans eden şu küçük mavi alevler son derece göz alıcı. Herhangi bir simyacının laboratuvarındaki gibi bir ateşe benziyor. "O kadar iyi huylusun ki canım," dedi diğeri. Genç adam resimlerinden birini kontrol ediyordu. Diliyle hafifçe alt dudağını ıslatarak devam etti. "İyi huylu, evet. Çok iyi huylu." "Hayır." "Beni kızdırıyorsun," dedi kadın terliklerine bakarak. Çizimini rötuşlardan geçirmeye başlamıştı. "Sanırım açıkça sinirlendiğini ima ediyorsun." "Ah, nasıl da anladın, evet," dedi diğeri kısa süren öfkeli bir gülüşle. "Bu benim hayatımın en kötü günü ve sen ne anlama geldiğini bilmiyorsun." "Yarına kadar sabret," diye cevap verdi genç adam. "Evet, çok büyük bir hata yaptık. Bugün herhangi bir şüphemiz kalmazsa yarın da muhakkak olmayacaktır. En azından aydınlığa kavuşacak." "Çok doğru. Onları biraz olsun anlayabilecek kadar zeki olmayanlar adına. Birinin hatalarını görmezden gelmek, işte bu hayatı mutlu kılan şey," diye devam etti kadın güzel ayaklarını hala seyretmeye devam ederek. "Sevgili kardeşim," dedi genç adam, dikkatini resmin üzerinden ayırmayarak. "Bu bana zeki olmadığımı itiraf ettiğin ilk an. Aslında senin deyiminle bunu hata olarak adlandırmamam gerekir," diye cevap verdi kız kardeşi, oldukça alakadar bir dille. Genç adam neşeli bir kahkaha attı. "En azından sen oldukça zekisin sevgili kardeşim," dedi. "Bunu önerdiğimde böyle değilim ama." "Bunu öneren sen miydin?" diye sordu kardeşi. Kadın başını çevirdi ve küçük bir bakış attı. "Bunun sorumluluğunu üzerine alır mısın?" "İstersen suçu üstüme alırım," dedi genç adam tebessümle bakarak. "Evet," diye hemen yanıt verdi. "Bunlar senin için fark etmiyor. Sahiplik duygum hiç gelişmemiş." Genç adam yeniden neşeli bir kahkaha attı. "Eğer bu mülkiyet sahibi olmadığım anlamına geliyorsa haklısın." "Yoksulluğunla dalga geçme," dedi ablası. "Bu yaptığın tümüyle bu durumunla övünecek kadar bayağı bir davranış." "Yoksulluğum? Daha yeni bana 50 frank kazandıracak bir resmi bitirdim." Bay Hans, dedi kadın ellerini kaldırarak. Genç adam bir iki düzeltme daha yaptı ve çizimini kadına uzattı. Kadın resme şöyle bir baktı, ancak bir önceki fikrini savunmaya devam etti. Eğer bir kadın sana evlenme teklif edecek olursa ona dersin, elbette sevgilim, memnuniyetle. Ve onunla evlenirsin. İnanılmaz da mutlu olursun. Ve 3 ay sonunda ona gene dersin ki, benim olman için yalvardığım o mutlu günü hatırlıyorsun değil mi? Genç adam masadan kalktı, kollarını biraz esneterek pencereye doğru yürüdü. Çarpıcı doğanın tasviri budur işte, dedi. Ah evet, buna sermayemiz gözüyle bakmalıyım. Buna ikna olmasaydım, zaten seni bu berbat ülkeye getirme riskini göze almazdım. Bu keyifli, bu hoş ülkeye mi, diye çığlık attı genç adam ve en neşeli kahkahasını patlattı. Şu kadınlar omnibüs için mi kapışıyordu, diye sordu kadın. Sadece burada ne tür bir cazibe olabilir ki? Sanırım içinde çok yakışıklı bir adam var, dedi genç adam. Her biri için mi? Sürüyle ilerliyorlar ve bu ülkedeki erkekler hiç yakışıklı değiller. Kadınlara gelince aynı anda bu kadar fazlasını hiç görmemiştim. Kadınlar çok güzel, diye açıkladı kardeşi. Ve tüm bu olay çok eğlendirici. Mutlaka bunu resmetmeliyim. Ve hızla masasına geri döndü. Malzemelerini küçük bir çizim mukavvası, bir sayfa kağıt parçası, 3 ya da 4 tane pastel boya topladı. Bu malzemelerle birlikte penceredeki yerini aldı. El çabukluğuyla gördüklerini resmetmeye başladı. Çalışırken yüzünde dahice bir gülüş belirdi. Dahice kelimesi gerçekten bu durumu anlatan en uygun tek sözcüktü. 28 yaşındaydı. Kısa, ince yapıda, boyu posu yerindeydi. Kız kardeşine apaçık olan benzerliğine rağmen daha güler yüzlü bir kişiydi. Sarışın, temiz yüzlü, espiritüel, hassas, asla ciddi olmayan ve anında yüzünü kaplayan kibar ifadesiyle, sevgi dolu mavi gözleriyle, oldukça düzgün ve hilal kaşlarıyla, eğer kadınları aşıklarına soneler yazsalardı, tam da böyle bir kaş mısralarına konu olurdu. Ve hep aynı gülüşünün üzerinde gösterişli ama ince bir bıyığı vardı. Dış görünüşünde anında fark edilen bir cömertlik ve göz alıcı bir hava vardı. Fakat bahsettiğim gibi asla ciddi bir hali yoktu. Genç adamın yüzü bu durumda fevkaladeydi. Ciddilikten eser yoktu ve hala sımsıcak bir güven sağlıyordu. Resme bol miktarda kar serpiştirmeyi unutma, dedi kız kardeşi. Ah güzel tanrım, ne hava ama. Resmi tamamen beyaz bırakabilirim ve küçük figürleri de siyaha boyarım, diye cevapladı gülerek. Ve bunu da Keats'in dizesi neydi? Midmays, Ed's Child diye adlandırabilirim. Hatırlamıyorum, dedi kadın. Annem bir keresinde böyle olduğundan bahsetmişti. Annem hiçbir zaman sana hoş olmayan şeylerden bahsetmez. Ve şu anki durumum da her zaman devam etmez. Göreceksin, yarın harika vakit geçireceğiz. Yarın ben ayrılıyorum. Nereye gideceksin? Burası dışında neresi olursa. Silberstadt'a geri dönerim. Prense yazacağım. Genç adam döndü ve ona baktı, elinde boyalarıyla birlikte. Sevgili Eugenia, diye mırıldadı. Oradayken o kadar mı mutluydun? Eugenia ayağa kalktı. Hala elinde kardeşinin uzattığı resim duruyordu. Eugenia gözlerini resimden ayıramıyordu. Yüzünde hazin bir ifade belirdi. Nasıl bu kadar iğrenç manzaralar çizebiliyorsun, diye sordu. Bunu ateşe atmayı çok istiyorum. Ve resmi rastgele bir yere fırlattı. Erkek kardeşi sessizce resmin nereye gittiğini görmek için onu izledi. Resim yaprağı hafifçe dalgalanarak zemine doğru, genç adamın zaten önceden bıraktığı yere düştü.